پھر آپ دیکھیے کہ اسلامی معاشرے میں جان کے احترام کے بعد مال کا احترام بتایا گیا. ان مالی معاملات میں درستگی اختیار کرو. عموماً قتل و غارت کی وجہ بھی کیا ہوتی؟ مال, مال کی صحیح تقسیم نہ ہونا, اور خصوصاً کسی مرنے والے کے بعد وارثوں کا آپس میں جھگڑنا. اس لیے اگلا حکم کیا دیا گیا؟ اب یہ بھی نیکی کی اقسام ہی میں سے ایک قسم ہے. نیکی کی اقسام ایک تو اکٹھی بتا دی گئی نا, اس کے بعد نیکی کی ایک بڑی قسم کیا ہے کہ قاتل سے بدلہ لو. اگلی قسم کیا ہے کہ مال کی صحیح تقسیم کرو. کتب علیکم, لکھ دیا گیا تم پر. اذا حضر احدکم الموت, جب تم میں سے کسی کو موت آئے, موت کا وقت آئے, ان طرح کا خیرن, اگر وہ مال چھوڑ جائے تو کیا کرے؟ الوصیت, وصیت کرے. کس کے لیے؟ للوالدین, والدین کے لیے. والاقربین, اور قریب ترین رشتہ داروں کے لیے. بالمعروف, بھلے طریقے سے. حقاً علی المتقین, یہ حق ہے متقی لوگوں پر. پھر آپ دیکھیے اس کو تقوی کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا. اوپر بھی آپ دیکھیے لعلکم تتقون, پیچھے اقسام در کے آخر میں کیا فرمایا؟ اولئک هم المتقون. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن محض مومن نہیں ہوتا زبانی کلامی, بلکہ کون ہوتا ہے؟ متقی ہوتا ہے. اور اسلام کے احکامات پر عمل کرنا تقوی کو جنم دیتا ہے, اور متقی شخص ہی دراصل اللہ تعالی کے احکامات کی پیروی کرتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ کیا حکم دیا جا رہا ہے, کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے, اگر اس کے پاس مال ہو تو ایسے ہی نہ چھوڑ جائے, بلکہ کیا کرے؟ وصیت کر دے, خود ہی اپنے مال کی ایک طرح سے تقسیم کر جائے. کس کے لیے؟ والدین کے لیے, رشتہ داروں کے لیے. اور یہ سب کچھ کیسے ہو؟ بھلے طریقے سے ہو, یعنی عدل و انصاف کے ساتھ ہو. اصل میں یہ حکم بالکل ابتدائی دور کے لیے تھا, جب ابھی وراثت کا قانون نہیں آیا تھا. جب آیت میراث نازل ہوئی, وراثت کا قانون آیا, تو اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا. کس سے؟ ناسخ کیا ہے؟ آیت میراث. کہ میراث والی آیت میں جب اللہ تعالی نے خود سب کے حق مقرر کر دیے, تو کیا ہوا؟ اس آیت کا حکم ابالش کر دیا گیا. اب کیا ہے وصیت کے بارے میں حکم؟ کہ جن کا وراثت میں حصہ نہیں, ان کے حصوں کا تعین کرنے کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر, جب تقریباً 1.5 لاکھ لوگ شریک تھے, اس وقت آپ نے اعلان فرمایا تھا, ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث. بے شک اللہ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے, اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں کی جائے گی. لیکن اس کے باوجود جو لوگ رشتہ دار ہوں مگر ان کے لیے وراثت میں حق نہ ہو, تو ان کو پھر بھی وصیت کے ساتھ کچھ نہ کچھ دیا جا سکتا ہے. اور وصیت بھی کتنے مال میں ہو سکتی ہے؟ 1/3 میں. ایک تہائی سے زیادہ مال میں وصیت نہیں ہو سکتی. تو اس آیت کے بارے میں کیا یاد رہے؟ نمبر 1, کہ یہ آیت اس وقت اتری تھی جب ابھی وراثت کا قانون نہیں بنا تھا. نمبر 2, جب قانون آ گیا تو یہ آیت منسوخ ہو گئی. نمبر 3, وصیت کا حکم پھر بھی باقی رہا, تاکہ جن رشتہ داروں کا وراثت میں حصہ نہیں, ان کو وصیت کے ذریعے کچھ نہ کچھ دلایا جا سکے. فمن بدلہ, تو جو کوئی اس کو بدل دے. کس کو بدل دے؟ وصیت کو. بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ اس نے سن لیا اس کو. وصیت کرنے والا وصیت کر رہا تھا اور سننے والوں نے سن بھی لی، تو اس کے مرنے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ اس کو بدل دیا. ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ، وصیت کیوں بدل دیتے ہیں؟ اپنے مفادات کی خاطر. فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو بے شک اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اس کو بدل ڈالا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ وصیت کو بدلنا نہیں چاہیے. جیسا مال والے کا یا مرنے والے کا ارادہ ہو یا اس کی خواہش ہو، اس کے مطابق ہی تقسیم ہونا چاہیے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. یہ دو صفات یہاں کیوں ذکر کی گئیں؟ یہ کیوں نے کہا ان اللہ غفور الرحیم؟ تاکہ لوگ اس میں اپنی منمانی نہ کریں. اللہ سن رہا ہے کہ وصیت کرنے والا کیا کر کے جا رہا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ سننے والے اس پہ عمل کیسا کر رہے ہیں. فمن خافا، تو جو کوئی ڈرے، من موسن، وصیت کرنے والے سے، جنفن، طرف داری کا، تو جس کو خوف ہو وصیت کرنے والے کی طرف داری کا، اور اسمن یا گناہ کا. وصیت کرنے والے کی طرف داری کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا کہ وہ سب کو محروم کر کے کسی ایک کو ہی سب کچھ دے کے جانا چاہتا ہو، یا کسی کو بھی کچھ نہ دینا چاہتا ہو، سب صدقہ کرنا چاہتا ہو. او اسمن، یا وصیت ایسے کام کی کر رہا ہے جو ہے ہی گناہ کا کام. مثلا میرے مرنے کے بعد میرے مال سے شراب خرید کر سب کو پلا دی جائے، جو بھی آئے جنازے میں، تو یہ کیا ہوگا؟ اسمن، یعنی ایک گناہ کی وصیت کر رہا ہے. اور طرفداری کیا؟ کہ سارے کا سارا صدقہ کر دینا، یا سارے کا سارا فلاں بیٹے کو دے دینا، حالانکہ بیٹے کا حق ہی نہیں وصیت میں، کیونکہ وہ تو وارث ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ ایک شخص سن رہا ہے کہ یہ غلط وصیت ہو رہی ہے، لیکن اس کے پاس موقع ہی نہیں کہ وہ وصیت کرنے والے کو سمجھا سکے. اب کیا ہے؟ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو ان کو آپس میں صلح کرا دے. آپس میں کس کے آپس میں؟ یعنی جن کے حق میں وصیت ہوئی ہے، اگر وہ آپس میں ان کو سمجھا کر وصیت کو بدل دے، یہ مراد ہے. کیونکہ اوپر کہا نا، بدل نہیں سکتے. ہاں، اس صورت میں بدلی جا سکتی ہے جب کیا ہو، وصیت کرنے والے نے غلط وصیت کی ہو، کسی ایک کی طرف داری کر دی ہو، دوسرے کو حق سے محروم کر دیا ہو، یا کسی غلط کام کی وصیت کی ہو. تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ بعد میں جو بھی متعلقین ہیں یا متاثرین ہیں، ان کے بیچ میں صلح کرا دے، اس وصیت کو درست کر دے. فلا اسما علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. ایسے شخص کے اوپر کوئی الزام نہیں. یعنی جو شخص وصیت کرتے وقت غلطی سے یا بھول کر کسی ایک رشتے دار کو زیادہ دے جائے، یا کوئی گناہ کی بات کر جائے، تو جو سننے والا ہے یا لکھنے والا ہے یا جو امانت دار ہے یا جو گواہ ہے اس وصیت کا، اسے کیا چاہیے؟ کہ یا تو اسی وقت اصلاح کرے، یا پھر بعد میں متعلقین کے بیچ میں اصلاح کرا دے، اور وصیت کو شریعت کے مطابق تبدیل کر دے، تو اس میں پھر کوئی گناہ نہیں. اب احکام چونکہ ذرا قانونی قسم کے ہیں نا، تو اس لیے آپ کو ذرا آج مشکل لگ رہی ہوگی کہ یہ بہت بھاری باتیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے فسادات، جھگڑے، آپس کے تعلقات کی خرابی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ مال کی صحیح تقسیم نہ ہونا، یا پھر ایک دوسرے کی زیادتیوں کا مداوع نہ ہونا. مال قتل کا سبب بھی بن جاتا ہے، اور قتل کا بدلہ نہ ہو تو معاشرے میں انتشار اور بے چینی ہوتی. جب معاشرے میں انتشار اور بے چینی ہو تو پھر صبر کے بندھن چھوٹنے لگتے ہیں, پھر صدقہ خیرات نہیں دیا جاتا, پھر رشتہ داروں کو کچھ دینے کو دل نہیں چاہتا, پھر نمازوں میں دل نہیں لگتا, پھر وعدے ٹوٹتے ہیں, پھر انسان کے مزاج میں چھڑ چھڑ آتی ہے تو سوالیوں کو جھڑکتا ہے, مسافروں سے بے نیازی برتتا ہے, اور پھر اس کے ایمان کی خرابی ہو جاتی. تو اس لیے صرف اس صورت میں ہی نیکی نہیں ہوا کرتی. یعنی نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے رہیں, یہ بھی نیکی کا کام ہے کہ ظالم کو قاتل کو پکڑیں, یہ بھی نیکی کا کام ہے کہ مرنے والے کی وصیت کو صحیح طور پر اپلائی کروائیں یا اس میں ظلم و زیادتی کا مداوہ کرائیں. تو معاشرے میں جب تک ہر حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا اس وقت تک صحیح معنوں میں نیکی آ نہیں سکتی. اصل میں اس معاملے میں تفریق نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی شخص صرف نماز پڑھنے کو نیکی سمجھ لے, اور کوئی صرف انسانوں کی خدمت کو نیکی سمجھ لے, اور کوئی صرف لوگوں کے جھگڑوں کو سلجھانے کو نیکی سمجھ لے. نہیں, ہر نیکی کی اپنی جگہ اور مقام ہے. اچھا, ایک اور بات یہ ہے, یہ جتنے بھی قانونی احکامات ہیں نا, قتل کا بدلہ لینا یا وصیت کو امپلیمنٹ کرانا, ایک تو اس کا رخ ہے کہ ایک سیدھا سیدھا حکم آپ کو قرآن پاک سے پتہ چل گیا, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آگے پھر قانون دانوں کے کام ہیں, وکیلوں کے کام ہیں, عدالت کے کام ہیں کہ اس کی ساری پیچیدگیوں کو سمجھ کر ایک فیصلہ دے. مثلا آپ دیکھیے کہ ہر شخص کا کام نہیں ہوتا کہ وہ اسلحہ اٹھائے اور گن چلائے, نہیں کر سکتا نا ہر شخص, لیکن اس بات کا علم ہونا کہ کیسے چلائی جاتی ہے یا اس کو دیکھنا, یہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ آپ کے پاس اتنا علم کافی ہے کہ ایک مسلمان معاشرے میں قاتل کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے بلکہ ظالم کو پکڑنا چاہیے اور اس کا بدلہ ہونا چاہیے. اگر قاتل بھاگ جائے تو بدلہ کیسے لے؟ اسی لیے تو کہا معاشرے سارے کو بدلہ لو, کون کس کو پناہ دے گا پھر؟ دیکھیں نا کیوں کہا گیا, کتبہ علیکم, تم سب پہ فرض ہے, سب کی ذمہ داری ہے. اگر سارا معاشرہ اپنی ذمہ داری پوری کرے تو قاتل کہیں چھپ سکتا ہے, بھاگ سکتا ہے؟ نہیں, وہ تو جہاں جا کے چھپنا چاہے گا کیا ہوگا, وہی اٹھا کے اسے پکڑوا دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی ذمہ داری ڈالی ہے کہ اس کو پکڑوانا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی قتل کے بدلے میں دیت لے لے تو کہا جاتا ہے اس میں تو غیرت ہی نہیں, اپنا مردہ بیچ دیا. شیطان اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کے لیے غیرت کی کیسی کیسی تاویلیں دلاتا ہے. یہ بالکل درست ہے. دیکھیے کہ جب ہم نیکی اور پاکیزگی کا خود ساختہ تصور قائم کرتے ہیں نا, پھر ایسی صورت پیدا ہوتی ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلیں, تقوی, نیکی, پاکیزگی اس کو سمجھے جو اللہ نے فرمائی ہے, تو پھر مشکل نہیں ہوتی. تو یہ نیکی کی اقسام آپ کو بتائی گئی ہیں. پہلی قسم جو ایک آیت میں ختم ہوئی, جسے آیت بر کہا جاتا ہے, اس میں ذاتی زندگی سے متعلق چیزیں ہیں, اور یہ جو اس کے بعد کی دو چیزیں ہیں یہ اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.